is Betrouwbare Bron met Jaap Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 38. Straks praat ik met Elko Brinkman, die 43 jaar in het Centrum van Politiek en Bestuur doorbracht. Op zijn 30ste was hij al topambtenaar en op zijn 34ste de jongste minister ooit. Hij was voorbestemd minister-president te worden, maar dat liep anders. Nu is hij 71. Op 4 juni neemt hij afscheid van de Eerste Kamer, waar hij de laatste 8 jaar fractievoorzitter was. Bij zijn afscheid zorgt hij nog één keer voor deining in de Hofvijver. In deze Betrouwbare Bronnen pleit Elko Brinkman voor het opnieuw en scherp tegen het licht houden van allerlei bestaande regelingen in de sociale zekerheid. Te veel mensen, zegt hij, hebben er recht op. Je kunt zeggen, er was aanleiding om op een gegeven moment uit een oogpunt van barmhartigheid of armoede of andere soorten achterstellingen maatregelen te treffen voor de mensen die niet helemaal mee kunnen komen of nog niet mee kunnen komen. Maar om dat vervolgens weer voor alles en iedereen en voor altijd toepassing te verklaren en te blijven passen, dan hoor je als het ware zo'n systeem van binnenuit uit. Dat hadden we met de arbeids- en ongeschiktheidsregelingen, dat hebben we in zekere zin met de kinderopvang, bij de bijstand. Je moet dus op tijd, zo nu en dan weer.